ګران محترم السلام علیکم رب العالمین و همیشه تر تعالی خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین باجا صاحب درس حدیث مشکال شریف بیجل سعودي دا اوسه په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټیشن تر مخان چوک کې مړی کې د وحید ګل سره او په خیبر پښتونخوا کې پنجانګری کې د مدینه مسجد تر پخوا کې اوسامه سره ملاوی کې 013-5386-087 ریګارډینګ سرګرډی تر فروش الرحمن الرحیم کتاب الزکات دا کتاب دے پا بیان دا مسائل دا زکات کی زکات دا دریم رکن دے دا ارکانو دا اسلام نا چی پاغی بانی بنیاد دا اسلام دے او دا د اسلام د فرایزو نه دی نو د زکات نه انکار کفر دی. په لغت کې د زکات ګڼې معناګانې دي. دا په معنا د زیادت او د تطهیر راځي. نو دی زکات تا زکات ویم زکا دی سر مال زیاتی گی او باقی من دا پاک پاتی شی. علامہ شامی رحم اللہ وی جد دی دا پارا نورم دیر مانا گانی دی زکات پا مانا دا برکتم رازی فمانا د مدهم رازی و یزکا نفسه او د زکات د فرضیت باره کې د علماي کرامو اختلاف دی. نو بعضي اهل علم وایي چې د دې فرضیت بعد الهجرت راغله. خو امام ابن کثیر وایي چې په ډېرو مکیو سوراتونو کې ذکر د زکات راغله. لکه سوره مزمل کې د زکات ذکر راغلی و اقیم الصلاۃ و اتو الزکا. نو اصل خبره دا ده فرضیت د زکات په مکه مکرمه کې نازل شوه. خود دې تفصیل داغي په مدینه منوره کې ذکر شوه. دا قول راجح دی چې زکات مطلقه په مکه کې فرض شوه او د دې مقدار د دې دفع او د دې انواع د دې تفصیل دا په دویم کال د هجرت باندې بیا د دې تفصیل نازل شوه دی. الفصل الاول فصل اول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت دے ایک اور کیا کتاب کو گوری عدلتا دے نوی گوری خواہ عدلتا پرو تو مگلتا نہیں کرے آوالتا لگی آئی دا غر اړو سه خپای ګر ا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذن الی الیمن معاذ رضی اللہ عنہ یمن تلی گلے او بعض علماء لکلی دا لسم کالو قبل حجۃ الوداع او سوک نه هم کال یادای او دې والیو ک قاضیو دې کې مختلاف دي د علماو ش یمن ته لګلو نو دې د دې علاقې قاضیو ک والیو نو باز علماء دا ول قول ذکر کړی چې دی والی او حافظ ابن عبد البر وای نه دی قاضی او په استیعاب کې حافظ ابن عبد البر وای وی لګل او دی قاضیان ال الجن بالیمن یمن کې او جن د لاکرا او سر پاره لګل یو علم الناس القرآن او شاعر الاسلام چ خلکو لبد قران پاک او د شعائر الاسلام تعلیم ورکي او یمن چون کې لوی علاقه نوې پنځه صحابه کرامي دیګري یو پکې دی او سموي په جون کې مشهور مسجد دی او منصوب ده معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تا فقال ذا اللہ حبیب ورت فرمائلو انک تاتی قوما بیشک تزیو قوم تا اہل الكتاب چغی اہل کتاب دی فدعوهم الى شهادت اللہ الہ الا اللہ روب لدي والشهادة وقواهيد لا إله إلا الله توان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم زكدا دوارا أصل دين دي أو يوشيد فروعنا سيكيغينا مغر پديباني فَإِنُ مَتْوَعُوا لِذَالِكَ كَيْچَرِ دَي دِيتَ تَابِدَار شُل نُفَعَ فَأَعْلِمْهُمْ نُپُوهِكَ فَأَعْلِمْهُمْ نُپُوهِكَ داد اعلام نده پمانا ده اخبار ده خبر ورکدویتا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات چه بیشک الله فرض کړی دی په دې پنځه مونږه په یوم او لیلا پشپا ورس کې بے پدی باندې پوها کا حدیث کې علماو دا مسله ذکر کړې چې دا اصل کې د اصول مسله ده کفار مخاطب بالفروع دي کنا لکه مخاطبین بالاصول خودي خوایا کافر ته د مز حکم هم ده د زکات او د روزي او د حج حکم هم ده ګوره د احنافو د شوافعو په دې خبره اتفاق ده چې کفار مخاطب بل ایمان او بل عقوبات دي اپدین د شوافعو د احنافو اتفاق ده کې یو کافر اسلام قبول کو نو د فوت شو منجونو قضا په لازم نه ده سپو شوی په خبره باندې صرف اختلاف پدی کړي چې په حالت د کفر کې د سوالات د صوم د زکات او د حج مکلف دي کنا نو شوافی او مالکیه وای چې دای د دې مخاطب دي دغه مسلک په احنافو کې د عراقینوم نه او د دې مطلب څه دی چې کفار او ته د کفر نه علاوه په ترک د عبادتو به عذاب ورکی دي شي اے تا ایمان پرې خو د عذاب دې مجدي پرې خو د عذاب دې دا نه چې کنه کافر لبه چې کافر مې او موزه وکا اته کافر مې روزه کوم دي شي څه پوښي په مسلک باندې پوښوي بیا احنافو په دې مسله کې درې اقوال دي عراقیین احناف دا وایي چې مخاطف دي اعتقادن و اداءن د دې عبادت او عقیده نه لري او دا دا کینه په دواړو بازاب ملاوي او بعض احناف وی اعتقادن مخاطب دی اداءن ندی یعنی پا دی عدم اعتقاد با عذاب ورکی گی او پا دی عباداتو پا ادا پا نادا کی دو با عذاب نی ادریم کول داده نا عقیدتن مخاطب دی نا عملن نو دا علماوی کفارو تا بدا دم ایمان دا وجن عذاب ورکی دیشی دے باداتو پتر کو دے باداتو پا دم اعتقاد با عذاب نی پدی باندې وسنی شاه صاحب وای شان ورشای کشمیری رحمه الله وای مختار قول د عراقین ورې عراقین قول درلا معلوم شو پتر د عبادت بم سزا ملاوی نو دای مخاطب دی په دواړو دا قول په احنافو کې معتمد دی او د دې اخر قول د پاراګورو قران کې دلایل راغلي الله سوره حم میم سجده کې وای وویل للمشرکین الذین لا یوتون الزکات وی هلاکت دی مشرکانو تا دی زکات نور کئی اسور مدسر کی وی قالو لم نکو من المسلین وی مونگ بمزن کونو لگورت دی غور قول وجداشوا دی تا بسزا ورکی گی پترک دا عقیدی دا فرضیت دا مز او پترک د ادا د دې دواړو څوک چې وای دی مخاطب دی اعتقاد نه او ادا ان پوښوي مسلې باندې فاینو متوا اول ذالک چری ردی تابیداری او کفالم نو خبر ورکان الله قد فرض علیهم صدقتن الله پدای زکات فرض کړي تو اخذو من اغنیاءهم دا به د دوی د مالدارونه راغستې شي دا به د دوی د مالدارونه راغستې شي فتردوا علی فقرائهم او ورکول بشی د دوی فقیرانو تا دا به د دوی مالدارانو نه راوالی او غریبانانو لبی ورکی او ګره بیا اموال دو قسم دی یو ته دا علماء اموال ظاهر وی بل ته اموال باطن وی نصرا او سپین زر او کم پیسی چې د دې قائم مقام دی کده دې زکات په پټ ورکو نو کافی نه او اموال ظاهر به حکومت اسلامی ته ورکی لکه غوان میخی گردوی بیزی ده دی کم زکاة ده. او که اسلامی حکومت نی یاداره چی ده خویا سی عباس علی. نبیا دی هر مالک پخپل ورکی. او دې کې وګوره د دای د مالدارانو نه بیوالي نو په دای به بیا تقسیم کې د علماء او دا مسله فقہ کتاب شویلي چې نقل د زکات د یو کلی نه بل کلی ته څنګه ده او ټوله مسله په دې ضمیر کې ده تو خذو من اغنیائهم فتردوا علی فقرائهم وید فقرائهم زمیر یمن والو تراجی دین و اخلی او په دای به تقسیم امام بخاری رحم الله وینا د فقرائهم زمیر مسلمانانو تراجی ده اغسته بشید مسلمانانو د مالدارونه فتورد والا فقراء اهم او دغه مسلمانانو په فقیرانو په تقسیمی دیشي ناغوی نقل جایز دی پوښي مدي مسګو د مجتهدین وی کنا نو د دې نظر په عموم د ادله وبانی وی ابارک نظر الله ورکړي اد دې کار د پاره پیدا کړی د دو مسلکونه شول که زمير راجي کی دوی ته نو نقل صحیح نه ده اکن زمير مسلمانانو ته راجي شي نو نقل سره ده صحیح ده ظاهر د حدیث هم ګور چې چا زمير دی ته واپس کړیا نه وی چې یو شهر او د کلی زکات دی بلتا تقسیم نشي تحناف و تصوفی کی کتابونو کی ویدی مسئلہ یہ رمدہ وی نقل جائز دے خو غورا دادا چی دا هر کلی زکاة پا دا کلی کی تقسیم شی اوکد دویم علاقی فقیران اغیر محتاج وی یا بلا علاقی کی سوک رشتہ دار دے ناغی تے ورکول شی شوافی وی نقل د زکات د یو کلی نه بل ته جایز نه دی اکه نقل کو نو صرف دانه چې گنہگار شول بلکې وی زکات یې مونږ شو مثلا سخت دا شوافی و دانا امام مالک رحم الله وی نقل خود زکات جایز نه دی او که نقل کو نو گنہگار شو خو زکات ادا شو وګوره دا ایبه ثلاثه د نقل جایز نه دی د نقل د جواز قائل نه دی البته ک نقل کو نو مالکیه وای گنہگار شو خو زکات یې وشو شوافی وای زکات یې بونو شو ها بای او ده حنابلو ندو روایتو ندی او د دې دین دلیل نشي تو خازو من اغنیا ام فترد على فقراءهم د عمر ابن عبد العزيز رحم الله و سر دی وی دی په زمانہ کې د خراسان نشام ته زکات منتقل شو نو د بیا خراسان لرولې ګلو کوم ځای لرولې ګلو کوم علما چې وای نقل جائز دی نوې د خلفای راشدینو په زمانہ کې د مختلفو اطراف او بلادو زکاتونه به مدینی منورې کې جمع کېدل بیا به د هغه زیره په فقرا او تقسیمېدل د امام بخاری استدلال مو مکتو کنا چا وای زمير مسلمانانو ته راځي تو خازو من اغنیاءهم وترد علی فقراءهم فَيَنُ مَتْوَعُوا لِذَالِكِ چَرِدَئِ دِیتَمْ تَابِدَارْ شُلْ فَيَّاكَ وَكَرَائِمَا مُوَالِهِمْ نُو خَبَرْدَارْ زَانْ بَدَ خَلْقُ دَ اَغَا غُوَرَ مَالُنُو نَسَاتِ افضل مال بنا لی پا زکاة کی نَبَ عَدْنَا لی بلکی متوسط با غستیشی درمیانا مال بالی اده زکاة پا دی باب کی دا اهل علم و پا منز کی و اختلافی مسلم دادا قرآن اتا اصناف ذکر کری اصناف ثمانیا نو دی کی اختلاف دی چی دیتو اصنافو کی طولو لور کول ضروری دی یا کبازی لا دی ورکو نو کافی دا پا مسئلہ پوشوئی او منشا دی اختلافم دا چی انما صدقاتو للفقراء کی دا لام دا شوافیو پا نیز لام دا استحقاق دے وی دا لام دا استحقاق دے لَيْوَيَ تَوَالَ اَقْسَام مُسْتَحِقْ دِي اَيْ وَيْ هَرْ يَوْ سِنْفْتَ زَكَاةُ وَرْكُول لَازِمَ وَزَرُورِ دِي یو کس لطول زکاة ورکول وی جیز نری بلکہ هر سنف کی بدریز دری وفا افرادو لورکے وی ایسال الحق إلى المستحقين واجب وي احناف وي ده لام ده استحقاق نده للفقراء كي ده مصارف ده زكاة ده بيانول ده پار روڑه اگر دا حدیثم دا احنافو تاید که تو خازو من اغنیائهم فتردو علا فقرائم مقابلت الجمع بالجمع راغلے او مقابلت دا جمع چی جمع سر راشی دا وصول و مسئلہ دا نو انقسام دا احادو پا احادو بانیوی نتیجہ دارا که یو غنی طول زکاة یو فقیر لورکو نواداشو دغه مسلک د امام مالک د امام احمد او د سفیان ثوری او د جمهور فقها هم دي هدي کې حرج نشته بیا شوافی او فقول کې ډېر لوی حرج دي هر صرف کې بدره د کسان لټه بیاورت فرمائی واتق دعوت المظلوم او زان د مظلوم د خیرون ساتا اے ظلم مکو نتالاو مظلوم خیرے نکے هر قسم انواع د ظلم نزان ساتا الله دې موږ د ټول قسم ظلمونو نه ساتي. فإنه ليس بينها فإنه بشک شاندار ليس بينها نشته د پمند دی او پمند الله کې سپردا یعنی دا قبلول شي و یگر کدا مظلوم فاسق او فاجر وي تدا سموای چې د خوارام خریدا او مستثنا دی دا غینا په بازي ترکو کراغدي وین کان کافرن اگر که مظلوم کافر وي دا الله باندې تا وای چې کافر دی نو بس تیز مکرو نشا او دا غ حیا والا دا غ مال او سر ټگی او دوکاو کا په بازي روایتو کراغلي دعوت المظلوم مستجابه وان کان فاجرا ففجوره على نفسه او دا حدیث سندم سے حسن دے دا مظلوم دعا قبلیږي اگر کنا فرمانی نافرمانی په خپل ځان دا متفقن علیه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ما من صاحب ذهب ولا فضه نشتخاوند سرو دشمنو زرو لا يودي منها حقها جنور کید دین حق د دی الله اذا کان یوم القیامه مگر کله چې به ورځ د قیامت صفحت له صفائح من نار تختیب جوړ کړی شي د پارا داسې تختی دورنا فاهمی علیها گرمواله برا وسی شي په دې پور د جهنم کې فیکوا بها جنبه وجبینه وزهره داغ بور کې دې شي په دې د دې تندیتا د دې اڑخلا وجبینو تندیتا و زهرو او شاتا کلم اردت اعیدت کلم اردت کله چې اغا د بدن نا پلکیږي نو بیا به ګرمول شي او واپس کیږي ما او په بازي نسخو د مسلم کې وې داسې راغلي کلما بردت وعیدت چیخیگی بیابتو دولشی پاغرس کی کان مقداره خمسین الف سنتن چه دا اندازه داغی پنزوز زرکاله حتی یقدوا بین العباد تردی چه فی سلبو کرشی پا مند بندگانو کی فیارا سبیله او با گوری دیخ پل لار امیل الجنتی یا جنت تو امیل النار یا اورتا اگر تخصیص دا دیدریو اندامونیو لیو فرمائلو تخصیص د دې د اندامونو لګون تاسو درس کې مورید دی وای دا ډډ دی نو حرارت ورته ډیر زر ورزی یادا چې داغ په مخ کې ډیر اشهر وی او ډیر بدخکاری او په شا او په اړخ کې ډیر دردمن وی یا نور وجه ملمای کرام ذکر کړی چې غریب براغې د بتندې ګړنجې کو او هغه ته اړخ کو بیا به ورته شاکا بیا بیا غریب ته شاکا قیل یا رسول الله فلئبل ویل شیو دا اللہ رسولا نو خانو فلی بلو قال ولا صاحبو بلن او نخاون دو خانو لا یودی منها حقها چه نادا کئی دینا حق دی ومن حقها او د حق د دین حل بوها د دې لشلم دی یوم وردها پر د دې چوبوت راولي او بوت راولي نو د دې حق دام د چوي لشا ادا او خان او بو تراولی درې ورځې پس سلور ورځې پس اتو ورځې پس هم دی گزاره کوي نو دا بازي محتاجین به د اوبو پاره بو کې خوب کمی وي خاص خاص زیبو نل ته برا جمعو چوز مخلکو خان راولی ما ته بول شي ادا بدایي او ذریعہ معاش وا دې د کیو اشکال حدیث پاک کې راغلی سوچ ولا کوي دایبه د ابو سره خان لشل ګور په دیو خان والو باندې په غوانو ګړو بيزو والو باندې لکه څنګه زکات واجب دی نو یو حق دام دے چې دو بوس کلو پا وقت کی فکر آو مساکینو بانی ویلش یو دا تقسیم کی دا اگر چې مستحب دے ہاں کچر استرار وی دام واجب دے که فکر آ دے استرار حال ترسید دے و ایدا مستحب ده خو حق ورتزه کوي د مروت او د همدردی د وجنه دا واجب ده و ایدا حدیث ظاهرا داغه چا دلیل دی وای د زکات نه علاوه نور حقوقم واجب دی زکات لفظ حق راغله سبو شی په خبره باندې وای فل مال حق سوا زکات نو لمو د دې غن جوابونه کړی یو جوابونو کې دام دی چې علامه حافظ عراقی و رحمه الله ومن حقها حلبها يوم وردها واذا كلام مدرج دي من قول ابي هريره لکه امام ابو داود په خپل سنن ابي داود کې بغیر د تسرینا دی تا اشاره کړي لکه سی هم مسلم شریف کې دا سره راغلی جابر رضی الله عنه وای نشتا خاوند او خانو د غوانو د ګړو چې د دې حق نه ادا کړي نو موږ وی ادا الله رسول حق یې سره اے نر مادی تور پر خل دا حق دی تا سره مثال په تور په دې زناورو کې او نر دی او مادی له ضرورت راغی غور پر خل د دې هغه بوکا سوالن ورکول او د دې پای ور کول چې دا ول شا او چې شمال راولا نو دا خو ظاهرا دا وای چې دا کلام د نبی علیہ السلام ته مرفوع ده او د دراج احتمال خل لري علامہ عراقی وی الظاهر ان هذه الزیاده ليست متصله یو په جوابونو کې دا جوابو ها بھائی ایک چریدا دروشی چې کلام مدرج دی نو بیا وجوب موجوب ثابت نشو. خوک بالفرض و تقدیر دا ثابت شي نو بیا جمهور د دې جواب په دوه طریقې کوي. یو دا چې دا منسوخ دی به آیت الزکات، دا حق هو منسوخ دی په سبانه پایات د زکات باندې، لکه سنن ابن ماجه کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه دی آیات تپوسو شو نوی دا د زکات نمخ کې دا حکم وو چې زکات راغې دي سره ټول مال پاک شي. ادویب جواب دی دا کوي وای دا حق زائد دی په واجب ولا عقاب بترکه. او کدا غځه کې څوک مزدور دی نو بیا هم دا حق واجب ګرځي. یا خو حدیث حمل دی په مزدورینو باندې، الا اذا کانا ایک چریدا شکار یو نکو نو الا اذا کانا یوم القیامه کله چې بوی رز د قیامت، د قیامت رز به جوړ شي. الا اذا کانا یوم القیامه بته لها بکاعن قرقرن کله چې رز د قیامت به نو به غرزول شي دا خاوند او مالک د خانو لها د دیو خانو د پارا بقاع قرقرن. قاع وی هموار ازمک فراختا او قرقر مینی توی اباده وی د دواړو یو معنا ده. نو دا د دې قرقر ذکر بعدهو تاکیدن نه او فرما کانت ډېر پشمیر کی او ډېر په غټوالی کی هغه چو خ غټ غټ بې خبره برشمیر وال بې او لا يفقدو منها فصيلا واحدا نب نشکی د دین یو بچی یو تتو اوه بی اخفافها نو په مال کای و پخ پلوخ پو سرا وتعذوه بی افواهها او چیچی و پخ پلوخ لوغا خنو کلما مر علیه اولاها رد علیه اخرى کله چې تیریږي و پیړم بني واپس کولی بشی رستنی فی یوم کان مقدارو 50000 سنه پاغرس کی چې دا اندازه دا 50000 کال حتی یقزا بین العباد تر دې چې فیصله بو کړی شي په مند بندگانو کې فیرا سبیله ایم ایل الجنت و ایم ایل النار وب ګوري لار یا جنت یا اورتا. قیل ویل شیو دید اللہ رسولا فالبقرتو والغنم دغوانو گڑو بیزو سنگلی قال ولا صاحب بقر ولا غنم نخاون دغوانو گڑو بیزو لا یودی منا حقها چنور کئید دین حق دید اللہ اذا کان یوم القیامة مگر کل جبشید از دی قیامت بطوحلها بقاع قرقر او با غرولشی او با غرزولشی دیده ده پارا پای امیدان هموار مین کی لا افقیدو من هاشین اددین او شیب نشکول نشی لیسا فیها اقصوا آب نبای پا دیکی اقصوا اے تاو خکر والا دا باز زناور خکر تاوی ناغا دمرا ضرر نسی سمرا چی پنی خکر ضرر وی تاو خکرو والب نوی پکی ملتویت القرنین ولا جلجا جلجا دیتوی چی دسر اخکرنی ولا عزبا انب ما تخکر والی ا دې کې دام د شدا سيزونه څنګه الله پیدا کړی نو اغه شان به را پورته کی هر چې دلته وای شي دې کې وګورن نو ما تو خکرو والی نبراته او خکرو والی نو دا خو د زناورو د چاخ کورونه نیغ دی د چا را تاو دی ا د چا مات دی نو دا خو دی وای څنګه چې څوک مړو شو هغه شان راپورته کول شي نو علماو لیکلي راپورته بکړې شي هغه شان خو که د چا مات خکرو هغه ته وروغ ورکی عذاب ورکی پی کنه اګه د کوم زناورو خورونه را تاو او هغه را تاو ته به منیخ کی اګه د چا نونو ای ته بخورونه ورکی تن توهو بقرونها وای به بکسر توا و یجوز فتحها تن توهو یا تن توهو توا باندې کسرا او فتح دواړه جایز ده وہی بے پدیخ کرنو وتتوہو بے ازلافها او دلدل کئی بے پکپو کلما مر علیہ اولاها رد علیہ اخرا کلچ باول تیری گی اغا رستنی با نور با پیرا واپس کولیشی فی یوم انکان مقدارو خمسین الف سنا حتی یقضا بین العباد فیرا سبیلو اما الالجنت و اما الالنار کیل ویلی شیو یاد الله رسولا فالخیلو دا سنو بارکی سو حکم نے کال فالخیلو ثلاثتن ویسون ادری کسم دیهی لرجلن وزرن دا دیو سڑی دا پار ببوجوی وحی لرجلن سترن اداب یو سڑی دا پار پردوی وحی لرجلن اجرن اداب دبل سڑی دا پار آجروی اما اللتی یلہو وزرن ارچاغ دیشت دا پارا ببوجوی فرجلن غسڑے دے ربط و حاریان و فخرن چی تڑلے دے اس دریاو دا فخر دا پارا حدیث وی جواب علی اسلوب الحکیم ای خو تپوس کای چې پاسونو کې زکات شته کنا علامه تی بی وی دا جواب دی علی اسلوب الحکیم او د دې جواب دو توجیحات ای کړی وای په مذهب دی امام شافعی رحم مله معنا دادا وای د وجوب سوال پرې زازک پدی کې حق واجب نشتا خود دې د ساتلو د zarar او د فائدې ته پوسوکا چاله ساتل zarar دی او چاله ساتل فائده ده امام صاحب چون کې پس اسونو کې د مناسب زکات قائل لې نمانا دا لا تسأل عما وجب فيه من الحقوق وحده ویتش دا اغی دا وجوب حق تا پوس مکوا بلکی وصر دا منفعت او دا مزررت تا پوس مکا کنا نگورا وی دا دیو سڑی دا پارس شیر بوج دے نو داغ دے چی اغتڑل دی دریاو د فخر د پارا خلقو لزان خیخ پل عزمت ور تخی او فخر کئی ونواءن علا اهل الاسلام او د پارا د دشمنی د مسلمانانو فهی لہو وزرن داد دا د پارا بوج دی وامن لتی لہو سترن فرجلن غسڑے دی ربطها فی سبیل اللہ تالا لار کی تړلې اې دي کې وي د الله د لارې نه جهاد نه د مراد بلکې نیت صالحه ده ورنه تکرار برا شروس وي فرجل ربطها فی سبیل الله پوینه شوی په خبره باندې دی اول فی سبیل الله نه د الله لار کې جهاد نه د مراد کپوی پینه شوی یو نیک نیت دی پکې د جهاد نه علاوه د جهاد نه علاوه یو نیک نیت دی پدې کې ورنہ کدلتم فی سبیل اللہ جہاد شی التم فی سبیل اللہ جہاد شی نو بیا به تکرار لازم شی دیو جن بعد روایتو کی فی سبیل اللہ پزیر اغلی رجل ربطها تغنیا وتعففا زان پی د سوال نا بے پروا کڑے اے دیو جی دا ب بچیراڑی سوال نہ بخلاص مال دار بے یا پدی به تجارت تزم او رازم پټیله به پزم او رازم نو دا پر دشو د د لوګي او د سوال نا دام یو نیک نیت ته څه شه دي ثم لم ينس حق الله في ظهورها او بیا نه روی حق د الله د دې پدې شاګانو کې کڅوک سوالنه غواړي سور لیلې ور کوي ولا رقابها او نه د دې پدې سټونو کې علامه تیبی یا خدا تاکید او تتمد د ظهور د پاره نو فی ظهورها ولا رقاب دا ولا رقاب دا غی څه شو دا غی تاکید شو یا دلیل د وجوب د زکات په دی کې نو دا د پاره پر د شوا او ورغه چې هغه اجر دی فرجونو هغه سړی دی رب ته فی سبیل الله چې دا الله لاره کې تړلې د جهاد د پاره د اهل اسلام د منفعت د پاره فی مرجن بفتح المیم و سکون الراء دا مرعا د وخو زیتا وی و روزتن او پیو باغی چکی فما اکلت من ذالک المرج د دغی وخو د زی او د دغی باغی چین جس شی اخری الا کتب له عدد ما اکلت حسنات مگر لیکل کیږي دته پشمیر داغه چې خوراک کړه حسنات نیکي وکتب له عدد اوراثها لیکل کیږي دته پشمیر د خشنو داغه و ابواله او د ابوال داغه حسنات نیکي ولا تقطع في ولها او نشلوي دا اس اغخ پل رسي فاستنت چوی ولها مراد تی غرسی دا فستنت نمندووی شرفن او شرفین شرف وی اوچت از مکیتا اسو کوئی چکر تی مراد شرفن یو چکر یاد و چکری الا کتب اللہ له عدد آثارها مگر لیکي والله د پشمیر د قدمونو د دیوا وراثه او د خشنو د حسنات نیکي ولا مر بها صاحبها على نهر او نتیریږي پد باندې مالک د دی په یو نهر فشر بت منه اس پخپلا غینو بوز کلی کله مالک نه بوزي خو پخپلا وبول ورشي ولا يريد ان يسقي او دې را دن لري چې وبول ورکی الا كتب الله له عدد ما شا شربت مگر لکی با الله د ته پشمیر دا چسکلی دی نه کای قیل یا رسول الله ولی شوید الله رسولا فالحمر نو دخرن مبارک سوای قال ذا الله حبیب فرمایل ما انزل علی فی الحمر شیون ما باندې نه ده نازل کړی شوی دخرن مبارک تشی الله ذی الایت الفاضله الجامعه مگر دا آیات مبارکا الفاظ المنفردۃ فی معناها چې دا په خپل معنا کې دا سه منفرد دی او قلیلۃ النذیر دی الجامع چې جمع کون کې دی ار خیر او نیکی لرا وی قرآن کی دا سیاد نیشه چه الفاظ دی مختصر وی خود خیر او شر دا ماناگانو دا پار دی جمع کون کی وی بس دا غایات دی فمن یعمل مثقال ذرت خیرن چاچ عملو کو بمقدار دا زری بر امرا دا میگی دا سر امرا یاد یو دا میگی دا سر نم دا نریشی امرا خیر اندن کیرهو نو به ګوري او مې عمل مثقال ذره شر چا چې عمل کو په مقدار د ذره شر يرهو نو به ګوري رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله وعنه دغه صحابین روایت ته ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اتاه الله مالا هرغه څوک چې ورک ولا د تمال فلم يؤد زکاته د داغي زکات ورنکو نمثل له ماله يوم القيامه صورت به جوړ کړي شدت د مال د پرز د قیامت شجاعن شین باندې زمدا او کسرم جایز ادا شجاعن او شجاعت او دا وی نر مارته وی الحیه الذکر سو کو وی الحیه مطلقن سو کوئی داغه مار دې چې په لکه یودريږي او سور په سمټو پوي او سر له ورسي په صحراګانو کې وي دمر ټوپ وای چې اسور سړي سر له دان ورسي اقرا وای دا صفات دې مار دې دمر عمر وي دد چه ده ده سر ویختو دوڑیگی او دا ډیر شری او ناکاروی یاد دیر و زهر و دو وجن او دیر و مر دو وجن سر ویختی دوڑی دنی نی لہو زبی بتانی وی دیده که زبیبتان نمراد سنی زگونا بی پدوارو وخکو که او سو کوئی زبیبتان دا ماناوا چی ده ده پدوارو سترگو ده پاس توری توری نخی بی او سو کوئی زبیبتان ننابان غدو دار مراد دی دخلی او بل طرف تا دا ودته غاړه کې واچولې شي پرز د قیامت یتوقه یوم القیامه غاړه کې واچولې شي د پرز د قیامت ثم یخذو بیا برونی شي بلحمدته هی بلحمدته هی کسره د لام ده او سکون ده ها ده بله زیماته هی او دا تسنیه دا دله زیمتون او خپل تفسیر کړي یعنی شدقه هی دا دواړه وخت کی به دا سرو نیسی ثم یقول بیا بورتو اینا مالوکا نکنزوک زستاغ مالیم او زستاغ خزانیم ویده دی قول فیده صدا حسرت دی او زیادت تعذیب دی زکر دل رحمی مانتی آئیس کسم فیده نور کئی دی با تی تیختا با تی کئی غبی ورپسی وی با تیختا مکاوا انا کنزو کاللذی زخستا خزانا غیم چیزان نرستو دی پریخیم بیا با دید اللہ اس خلا کی ور کیونا بدا سی ٹکڑی ٹکڑی کی بیا بدا سی ٹول بدنوی دی با تی تیختا کئی آب ورپسی وی او بیا ولست رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات مبارکه ولا یحسبن الذین یبخلون او خامخا گمان دین کې هغه کسان چې الله مال ورکړي دی بخل کوي د دې دابه د دوی په غاړه کې واچوې سوي تو وقو نما بخلو بی یوم القیامه رواه البخاری د دې حدیث روایت کړې امام بخاری رحمه الله وګوره د مانعین او د زکات بارک ہدایات نازل شوه الله مال ور کړې زکات نو ور کوي وان ابي ذر اند ابو ذر رضی الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه و الی و سلم قال فرمایلی ما من رجل يكون له ابل النشي او سړی چې دو خان یو بکرون یا غوان او غنمون یا غړي لا یودي حق هذه دغه حق نو ورکي الا اوتي بها يوم القيامه اعظم ما يكون واسمنه راب واستې شي دا پرز د قیامت ډېر غټ او ډېر سارب تتو اوه به اخفاف یا پخپلو کفو به دلدل کوي وتنته بقرونها وي به پخکورونو ولما جازت اخرى ردت له اولاها چرستنی تیریږي نور بنی به پرا واپس کول شي حتا یقضوا بین الناس سردی چې د خلکو په منس کې حساب وشي فیصله وکړي چې متفقون علیه د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه نو روایت ته قال دے فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی اذا اتاکم المصدق راشی تاسو تاغستن کے دسودقی ساعی عامل فلیصدر نو واپس دیشی عنکم د تاسو نا او هو عنکم رادوین او حال دادې چې دې د تاسو نه خوشاله وی پداسه حال کې د تاسو نه واپس شي چې دې خوشاله وی فلیصدر عنکم او هو عنکم رادوین رواه مسلمن وان عبد الله ابن ابي اوفا دا عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه نو روایت ته او دا اخرنه صحابي دي ما ته من الصحابه بالكوفه چې په کوفه کې وفات شو سنه 87 اتیا هم هجری کې ویو نبی علیہ السلام اذا اتاہو قوم بصدقتهم چراتل بو کرتو ورتیو قوم پخپل زکاة قال اللہ حبیب و اللہم صلی علی آلی ابی فلان یا اللہ رحمت رو لیگی پا آل دا فلان بانے فاتاہو ابی بصدقتی زما والدم ورت زکاة رو لیو بیت المال دا پارا فقال اللہم صلی علی آلی ابی وفا اے الله تر رحمت را نازل کی پال دا بی وفا دې کې یو مسلې ته سوچ کوي. صیغه د صلات خو په طریقې د تعظیم او تکریم استعمالیږي او د الله د حبیب پورې خاصه ده. دې کې صلات راغلي خو مراد ته رحم او ترحم ده. دې کې ته هغه صلات نه ده مراد کم چې په پیغمبرانو علیهم السلام ویل کېږي. دا لفظ د انبیاله مسالم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خاص دی او نور چا د پاره نه دی او د پیغمبر دی په لګره پیغمبر بل چاله ویل شي چې اللهم صل على ال ابي فلان دا نبی نه بغیر بل څوک نشي ویل. او دا د دې آیات نه ماخوذ دی خود من موالم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. نور خلق چې زکات علی د بیت المال د خلیفہ له طرف نه مشر دی دعاګانې دې کوي خو دا لفظ دې نه وای. بیا د علماو دا اختلاف دی چې صلات علی غیر الانبیاء څنګه دی. نو باز علما دې ته لاړ دي ویدا جائز دے بلا کراہتا ادا حدیث مذکورے دلیل کی پیش کرے سپوشوئی پا خبر آبانے بعضی دا حدیث دا وجینا جواد دا صلات علی غیر الانبیاء استقلالا جائز گنی وی گورا پیغمبر علیہ السلام لچی بچا صدق قرارا وی بی اللہم صلی علی آل فلان. دا قول امام احمد رحم الله ته منسوب دی. او دی وی صلات دی دی کی په معنا د دعا او د تبریک دی نه په معنا د تعظیم او تکریم. امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفه رحم الله وی په غیر انبیاء او بس صلات استقلالا نه وی مستقل طور او تبعن ویل شي لکه د پیغمبر سه او صحابي ذکر بیا په دواړو دي د دوالو سپوشه په خبر باندې استقلال او تبعن باندې پوښوي. او د دې حدیث ای دا جواب کړي چې دا خود الله د حبيب حق او د دې خواخه د چاله ورکي بل چاله دا سی اختیار نشتا. امام بخاری رحمه الله جواز طرف تلاڑ دے پا بخاری شریف کی باب تر دے باب انحل یسولی علی غیر النبی د پیغمبر نه بغیر بل چا باندې صلات ویلې شي کنه. نو آیات ذکر کړه وصلی علیهم ابه اور پسې دا حدیث راوړي علامه حافظ ابن حجر وایي چې آیا غیر نبی باندې صلات ویلې شي استقلالا یا تبعا. اپا دی کی پا دی غیر کی انبیاء ملائک او مومنان رازی نگورا انبیاء علیہ السلام مانے خو خبر راغلے پا نور انبیاء علیہ السلام دے درود ذکر راغلے اباز علماء وی طبعا ویلی شی مطلقا او استقلالا جایز ردا دی ما ابو حنیف رحم اللہ و دنور علماء و قولم دے پا مسئلہ پوشوئی که پوئی نشوئی بھائی ہاں نو جمهور علماء وی صلات على غیر الانبیاء اصلا جایز نره طبعا جایز ده لکه طبعا سنگئی موی اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد طبعا راغی کرانغی خو کزان لوی چی اللهم صلی علی آل محمد پا خبرو رسی نو بیا دی وی استقلالا جایز نه دی ذکر د سلف په اصطلاح کې لفظ صلات مخصوص دی د انبیاء علیهم السلام پورې لک عز وجل د الله پورې مخصوص دی دیو جن که څوک محمد عز وجل وی یا ابو بکر سره صلی الله علیه وسلم او نو درس بنی علماء لیکل ته د معنی په اعتبار دا لفظ کې فساد نه دی د لفظ په اعتبار دا لفظ د انبیاء او پوره خاص دی او بیا د سلام هم د غشان دی سلام بم په غیر انبیاء او نه او دا وی چونکه د مبتدعين او شعارم ده لکه بعضی مبتدعين وی علی علیه السلام افاطمه علیها السلام په خبرو رسیدې نو جات شعار ده چا ده د مبتدعين ده صحابه سره رضی الله عنهم و کپوینه شوی په مساله بیا دلته وی چې دعا به ورته کوي حدیث کې رال کنا نو د دې دعا باره کې د علماو دوه قولونه دي وای دا دعا سنت ته جمهور علماو او اهل ظواهر وای دا واجب ده ځکه یو آیات کریمه کې د امر سی غراغلی آیات مبارکه کی سراغلی د امر سی غراغلی متفق علیه او په روایت کی ذات الرجل کله شرابغه او سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته پسند کی قال اللهم صل علیه یا الله پد رحمت را الیگی دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دے فرمائی با رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر لےګلے رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه الصدقہ پس صدقی واجبی زکات مفروضه بانی چتر را غونډه عاملی ته جوړ کړو فقیل ان الله حبیب تو ویل شول او وین کی عمر رضی الله عنه دک دے لےګلے شیو وی منع ابن جمیل ابن جمیل ابن جمیل سوکو منع ابن جمیل وی ابن جمیل زکاة منکو او خالد ابن ولید و عباس رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ینقیمو بدنگن ابن جمیل اللہ انہو کان فقیرن مگر دا چه فقیرو فاغناہ اللہ ورسولوہ نو اللہ پا مال ورکولو پیغمبر پا تقسیمولو مال دارکو اے اللہ ورکو او نبی پی تقسیم کو واما خالد ارج خالد رضی الله عنه فانکم بشک تاسو تظلمون خالدا تاسو ای سر زیاته کوي قد احتبس ادراعه او بند کړی خپل زغری و اعتد ته سامان د الله لاره کې هغه غرس چې سر ازي هغه باندې جهادي سامان نه دغه نه زکات غواړي پکار غواړي چې هغه سره تاسو تعاون وکړي اغه ټول د الله په لار کې دي او هر چی عباس رضی الله عنه دې فهي علي ومثلها نو هغه په ما دې او په مثل دې دور ور سره نورم دې ثم قال يا عمر وي عمر اما شعرت طالبت نشتا ان عمر رجل شن وبه چتر د سړي په مثل د پلار د دوی پیداغه زکات ټول سره په ما باندې دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ودا په ما باندې د الله حبیبی ذمہوار شو اباده وي عندي قرض و نبی اسلام دنه د دو کالو زکات قرض غوښتیو زکات اغه د پاره د لګولو ضرورتو دا مسله رسره روانه ده زکات مخک مورکول شي د غنو کلونو چې کله صاحب نصاب چې کله صاحب نصاب متفقون علیه وانبی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل جوڑکے و نبی علیہ السلام دیو سڑینا من الازدد ازقبیرین یقال له ابن اللتبیع اغتب ابن اللتبیع ویده موروا لتبیع على الصدقه فرا غندول الزکات فلما قدم كل شغراغ مدینه منوره تقال هذا لكم وهذا اهدي الي وداستا سودي او دا اهدي ما ته هدي خلق را کړی او نبی رسول الله خطبه او فهمید الله واسنا علی الله احمد و سنے پیوی ثم قال به فرمایل ما بعد ورشد حمد او سنان پس دی فإني استعمل رجالا منكم وإذا طلب د عملكم د سړونه د تاسو نه اله امور پاغ کارونو کې مما ولاني الله چې غلا رب العزت ما تسپارلی دي جعلني حاكما فيه فياتي احدهم ني اورا شف يقول هذا لكم داستا شدي وهذه هديه او دا هديه دا او هدیت الی ما ته هدیه کړی شی فهل جلس فی بیت ابی ولین کینې په کور د پلار کې او بیت امیا په کور د مور کې فین زور چې دی او ګور یوه دا له املا چې دل سو کې دی را لیږي او کن را لیږي والذی نفسی بیده پا غزات می دی قسم وی چې روح می دا غلا سو کې لا یاخذ احد منه شئ نا بل یوتن دی نس شی الا جاء به یوم القیامه مگر راتل بکی پدی پرز د قیامت یحمله علی رقبته او دا به را پور تکړی پسټ ان کان بعیرن له رغاون کو خو وینو دوخ بدو خون ته आवाज وی او بکرن له خوار او کوغان وی داغه بد غان غون ته आवाज وی او شاتن ته عرو او کګډ وینو داغه غون ته आवाज به ثم رفعه برا پورته کلا سن مبارک حتا رینا عفرت ابتوی مونږ او ک تشمین والد ترخونو داوی ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت علامہ خبر او رسولا علامہ خبر او رسولا متفق علیہ په حدیث کې ګور رسول فیدی دی یو د عامل او موتمن سره حساب کول دیو جن عمر رضی الله عنه د عمال سره حساب وکولو عمل ببچکی په دې چار شا سره حساب یې کار چاله د اختیار ورکړي او هغه غلې بیا وای دا به ولا معاف کو کړی معاف کی دا قرضه خوستانه او بیت المال خود ټول خلکو دی څنګه یو کس معاف کوي چاله ورکړي دویمه مسله په کدار وته بل داوی هدایا دو عمال تجعلو فی بیت المال ای عامل لیگل دیوی دا مال حیدیه دا نروغن دی بیتی راوالی بیت المال کی بگی دا خپل کار کا ورورا بل دا دی عامل دا دی مالک کی دینی شی مگر چه امام دا تور کی او دا غزر پا دی خوشحال شی علامہ خطوابی د دې حدیث نه ډېرې مسلې روباسي دا مشهور عالم تیر دی صاحب د معالم السنن او د شافعی المسلک دی لوی محدث دی وای په دې قول کې چې هل جلس فی بیت امی و ابیه وای دې د مور او د پلار په کور کې ولې نه کیناسو فا ينظر دې دی وګوري ایو هدا الیهم لا چې دله هدیه ورکې دی شي کنه وای دلیل دی علی ان کل امر هر هغه کار یو تزرع به چې پاغه باندې وسیله جوړول شي لا محظور نه او ممنوع تا فهو محظور ندام محظور دی ځان پوی کوي په خبره باندې اے مباح کار دی خطا وسیله د یو حرام د فارو ګرځولا لکه هدیه مباح ده کنه دا خدا خود د یو حرام کار د فارو ذریعہ ګرځولا وای وسایل لره حکم د مقاصد وی په حرمت کې وی پا دی که دام داخل دی قرض چی فیده را کاغی دی پلو گورا قرض ورکول یو جایش شیده خوکو فیده را کاغی او بیا دې فرمایي وکل دخیل او بعد کې دې وکل دخل خو په معنا د دخیل له په عقود کې لکه وقوع عقد بيع دا عقد الهبه دا عقد الاجاره دا عقد القرض دے عقد نکاح دے عقد الرهن دے وینظر کتب شل یکون حکمه عند الفراد شی آیا د دې حکم پزان لوالی کی کا حکم عند الاقتران پشان د حکم د دې دے چې کله د بل شی سره پی وشو عملایا کنا ها کذا فی شرح السنه دی خبر باندې ځان پوي کوي اے چا یو کور پډې روپي شو غاڼکو خو به په لګي مزدوري شو کو په اجاره ورکو او دې پر وګورای دا خو چې دواړه راجمه شنو اجاره لګل کچره دا غاڼه پکې نه وینو می په دې لګو پیسو ورکولو لکه ویو لاک روپی کرز راکا زمکا بانی یو لاک روپی واغشتی بیا وی اوس به مال اجاره راکې نو خلق لزر ورکې دې 15000 کال ورکې نو کچره دا قرض نه یم بده په 15000 ورکول کنه علا سبیل الانفراد څنګه مسله دا علا سبیل الاقتران څنګه شو که پوه نشوي په خبره باندې یو مسله پدې کې دار وتا و یو سړی یو سامان پچا خرج کو سامان خرج کو چې هغه د 100 روپو سره برابر دی په سل چې دې به قرض ورکې د تزر نو که چې دا قرض پکې نه وي امید هغه پیسې به وکنا پوشه پر سبیل الفراد او سبیل الاقتران باندې لکه یو شی دی ارزان پچا خرج کو چې دی ما یره دا شی در باندې په 100 روپۍ خرجوم او ما ته به 100 روپۍ قرض راکې نو که چری دا قرض نه امید اش ارزان خرصول کنا او دې یک بیا د علماو دو مسلې روته د دې قول نه هه وېدا سی هیل لټول چې د سود نه پیروځي نو دا سیل امام مالک امام احمد منع کړي امام ابو حنیفه امام شافعی رحم الله وې دا نه مسله هغه مخ کې سره تعلق نشته وی هیلہ جائز ادا چیتا پی دسن روزی سودن پی روزی دی امام ابو حنیفہ ادی امام شافعی مولای و دلیل لے یو صحابی را غلیو نوڑن خکولی کجوری روڑی وی نوالی وی ټوری کجوری دا سیدا غزه وینا تاسو له باب الربا کې را روان دي وینا دا ما اگر دی دو سوا اپ یو سوا کرو باندې خرج کل اوس ګور دی کې سود راغی الله حبیب ته دا سه مکا وا اول دا سه کوي چې دا دو سوا اردی خرج هوا نو د دې په پیسو باندې کرا خلا دا که چې پچا دې خرج کړی کا غناله هغه په بلی یو هیله شو د سود د بچ کې دو کپوینه شوی په خبره باندې داد دي دو امامانو دغه حدیث دلیل دی وای د سود د بچ کې دو د پاره هیله جوړول شي دغه نور علما د دې استدلال دا جواب کوي اے پیغمبر وی بیل جمع دا ټول اولی خرچ کنو بیا پیوالا دای وای دا به الجم مطلق دی عام نه دی او په مطلق کې شمول نی او په عام کې شمول وی دا څه قاعده دا چې په مطلق په یو صورت کې عمل راغې نو فيما عدا احتجاج ساقط شو نو دا حدیث دا آغا چا دلیلم دے چی آغای وی صد دو زرائع لکه دا دے امام مالک رحم الله مسلک دے ادی دا پار آغای دیر دلائل پا موتا کی ذکر کری دی وان ادی ابن عمیر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من استعملناه منکم على عمل سوق چې موږ عامل جوړ کو د تاسو نه په یو عمل فقطمنا فقطمنا نو پټی کو زمونږنا مخیتن یا کمیم باندې هو کسره را او سکون د خاده او فتحم دا مخیتن یا مخیتن یوستن پټک یادی نه د پاسا نو دا با غلول حسابيږي خیانت فی الغنیمت غلول یاتی به یوم القیامه ادیو پدی راتل کای پورز د قیامت بانی رواه مسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه.